Saúdos, pequenas e pequenos monstruos, dende este programa que ven a ser o último desta tempada do curso 2007-2008 en Radio Filispín. Imos comezar este programa pois con un grito liberador. Así de gallinacios comezábamos ese divertimento para pequenos monstruos. Eran de Meters con Chicken Strut. Este último ano que a Resistência fizesse concertos e gravasse discos. Isto é, posso citar a União Lisboa e a Rede Espetáculo. E gostaria de agradecer também com este tema a todos os estudantes que perceberam em 92 que podiam aparecer nas notícias. Chama-se Não Sou o Único. E esses maravilhosos acordes são os de Resistência, que nos acompañan nos últimos programas cando facemos referencia á Fundación Artabria. Unha formación senlleira do viciño país Portugal, que fai pois versións actualizadas de grupos tan extraordinarios e probablemente, tristemente, fegáis tamén descoñecidos por estos lares, como a Heroes do Mar, ou Xutos e Pontapés. Vai ser o sol brilhará, vai ser o sol brilhará. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Unha versión contemporánea en vivo dende o armazén dun álbum duplo fantástico, se pode deslocalizalo, estupendo, porque pague a pena. Resistencia, rememorando aqueles grandes éxitos de grupos como Heroes do Mar ou mesmo Xutos e Pontapés. Precisamente o tema que estades a escutar, Nao son o único, é unha peza de ese grupo, de Xutos e Pontapés. E falábamos de que cando escoitamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos nas últimas datas música de Resistenza, quer dicer que imos falar de a Fundación Artabria e máis desa fabulosa campaña que están a levar a cabo en prol de levar o alto a obra e vida do profesor Ferrolá Ricardo Carballo Calero, con esa teima, con ese pois susto punto que lle queren dar as letras galegas do ano que ven, do ano 2009, adicándolle precisamente esa data das letras galegas ao ilustre profesor Frolá Ricardo Carballo Calero. Falábamos hai algunha semana co noso compañero Bruno ao respecto desa campaña que está a levar a cabo a Fundación Artabria, con xa dúcias centos de achegamentos á proposta, centos de asinamento en prol de que esas letras galegas do 2009 sexan adicadas a Ricardo Carballo Calero e que podedes ver na súa páxina web www.artabria.net. E tamén falábamos dunhas xornadas adicadas a Ricardo Carballo Calero e que comezaron precisamente o pasado martes 27 de maio, unhas xornadas no campus Ferrolán, un congreso, poderíamos decir tamén, aberto ese pasado martes por Bernardo Maiz, polo historiador, no Salón de Actos da Vicerreitoría. Ricardo Carballo Calero no século XX, o título de estas xornadas que argalla a Fundación Artabria. Impresionante versión de Now son o único, de Resistencia, ese grupo heterosenio de grandes artistas da Portugal, xente como Pedro Aires Magallanes, Rodrigo Liao e outros máis, que coñecedes hoxe moitos e moitas polas súas andanzas en grupazos como Madre Deus ou as mesmas cousas que está a facer Rodrigo Liao en solitario. Bueno, pues eso eran lembranzas dos 80, da movida lisboeta, da resistencia con grupos como eso, Heroes do Mar, Xutos e Pontapés. Ben, volvemos a esas xornadas que está a levar a cabo a Fundación Artabria

lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. A parking lot. A música de Joni Mitchell, que me encanta Joni Mitchell. Os estamos pois con unha música aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín, pois tremenda, Estaba aí antes soando a música de Resistencia, ese grupo magnífico, esa combinación de grandes artistas de Portugal. E con ese álbum tremendo grabado no Armazén en vivo, en doble álbum, e agora pois con a voz de Joni Mitchell, unha das grandes voces da música de raíz de Norteamérica, que tamén por suposto ten ese outro lado apetecíbel, non, para escoitar música como esta de que estamos a ouvir. E neste divertimento para pequenos monstruos de hoxe, pois un tanto especial. Hoxe miramos o calendario que temos aquí no estudio, no pequeno estudio ou no gran estudio, segundo como mire desde Radio Filispín, e estamos a xoves, é dicir quinta feira, 29 de maio do ano 2008. Está quer dicer que para o vindeiro xoves 5 de xuño, co que xa decimos e xa anunciamos no momento que non haberá divertimento para pequenos monstruos. Isto por qué? Bueno, pois pues isto é porque Radio Filispín, como todas e todos sabedes, está instalada dende o seu berce, dende non as súas primeiras asambleas, sino dende pues, a considerada asamblea fundacional do colectivo PAI, posto que antes esa asamblea houve unhas 15 previas en diversos locais da comarca, entre eles, por certo, a Fundación Artabria, que curioso, hai xa algúns anos. E dende que se instala no Ateneo Ferrolán, como local, digamos, social, anos despois xa como radio, unha vez que se acada ese obxectivo, pois estamos aquí todas e todos encantados da vida, por suposto, cunha xente maravillosa. Pero temos un pequeno problema. E o problema é que, evidentemente, o Ateneo Ferrolán ten uns traballadores que xestionan este edificio e os traballadores teñen os seus dereitos, como é máis que evidente. E nos atopamos con que o Ateneo Ferrolán durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro, pois ten un horario de mañá, o cal, un horario de xornada de mañá. O cal afecta as emisións de tarde de Radio Filispín, canto as emisións de programas en directo. Isto pois afecta a prácticamente todos os programas de Radio Filispín, con que a nosa grella durante estes longos, longuísimos pois un, dous, tres, catro, cinco meses, pois se ve seriamente danada. Co que, pois nos, igual que outros dos compañeros desta radio, pois nos despedimos ata dentro de algún tempo, como que cinco meses, máis ou menos. Así que agardamos que no mes de outubro, mediados de setembro, outubro, esteade xa todas e todos de volta os pequenos e pequenos monstruos á grella da Radio Filispín, que nos busquedes, que nos sintonicedes e que disfrutedes tanto como disfrutamos nos aquí a xente de divertimento para pequenos monstruos, que como sabedes somos uns 20 ou 25 aproximadamente. Bueno, non vou falar na boca dos meus compañeiros que xa tiveron tempo de despedirse ou ben o farán nos vindeiros programas. Simplemente, pois eso, lembrarvos que o vindeiro xoves xa non estaremos aquí, que aínda durante algúns días sonará na grella da Radio Filispín Divertimento para Pequenos Monstruos en versión diferido. E que, eso sí, os informativos tentaremos telos pues, o máis actualizados posíveis. E nada máis, imos a escutar unha nova peza e logo xa continuamos cos contidos habituais de divertimento para pequenos monstruos aquí en Radio Filispín. Imos a escutar esta peza que ouvíamos a semana pasada e nos deixaba así un pouco afectados. Esta peza que leva por título Xenomorph y está interpretada por Bernard Reid, Elior Sharf y David Thorne. Yeah. era música da referencia Knitting Factory Records. Era música, en definitiva, de tipos despeinados como Bernard Reid, Elliot Sharp y David Thorne. Xenoform. Le va por título a TC. Divertimento para pequenos monstruos na sintonía de Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, transmitindo dende Ferrol. Neste programa especial de despedida da grella de este curso 2007-2008, que agardamos ese tido interesante para todas e para todos. Xa estamos desexando que chegue a vinder a grella para atacar de novo. Unha grella de Radio Filispín que tivo como principal novidade pois a inclusión de produzóns de outras radios libres e comunitarias, non solamente do Estado español, sino do mundo, para estarmos en contacto e traballar en rede con toda esa xente raido apaisoante que hai por aí no mundo e noutros planetas. Queremos, antes de findar o noso tempo, pois darvos o noso contacto para que, si cadra, nos chamedes e charledes con nós antes de marchar. E tamén para lembrarvos que aquel primeiro primeira que chame se leva unha camiseta de Radio Filispín pola cara. Imos dar o número de teléfono, lembrade que pues, é a última oportunidade para levarse esa magnífica camiseta co estupendo logo de Radio Filispín. Unha camiseta de manga curta. Ainda hai tallaxes, ainda hai moitas cores para elixir. O noso punto de contacto, o noso teléfono é o 692-547744. Repetimos, 692-547744. non sabemos o que lle parecerá John Coltrane esta esta inmersión rítmica contemporánea. Bueno, en realidad eran Prima Materia con Spiritual, unha peza de John Coltrane, ese artificiero do saxo, do jazz irreverente. Y estos ritmos así con esos baixos tan jazzeros que introducíamos maléficamente. O pequeño monstruo siempre ahí. Metendo man. Bueno, esto es un álbum que se llama, por decirlo, porque total, se llama Rotations. Toma golpe, micrófono. Esto le va por título Fascinating. Bueno, una de esas cosas que bailan por ahí os de Ibiza. De guay. Pues nada, que casi nos estamos marchando. Lembrar eso, que ainda está ese tempo para chamar e levarvos ese agasallo que vos queremos facer para que non teñades frío esta primavera, este brau outoinal ou esta primavera invernal ou como queirades. Esa camiseta de Radio Free Spin que non sei se me vou quedar aí, wey. Casi que sí. Que vale. Eso, que hay que chamar o teléfono, que si no, no hay maneira. O 692-547744. Repetimos. Que eso, 692-547744. Peixe. Vamos a dar una... bueno, sí. Hay una chamada. Vamos a ver. Sí, parece que tenemos una chamada. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mira, estoy escuchando a vos en emisora. Bueno, gustaríame conseguir esa camiseta. No sé qué hay que hacer para conseguirla para los meus fillos. Bueno, ¿ti pensas que, digamos, xa mereces ou non? O sea, sinceramente, merecen a eles que escoitan moito Radio Filispín. ¿Escoita Radio Filispín? Sí, sí, sí, eles sempre escoitan Radio Filispín, aparte de que o meu fillo maior tamén traballa nunha radio libre en Santiago, vamos, participa nela e fai algunhas cousas, e sempre que está en Ferrol escoitamos a voz. Ah, o sea, que vamos a ver, ti andas por Santiago, ¿no? No, eu estou en Ferrol. Y agora, meu fillo é o que me meteu a vosa emisora, o que escoita sempre que ven o fin de semana, é o que me meteu a miña costumbre para poder escoitarla. Uh-huh. Imos te pedir que te separes un poquinho do teléfono porque se escoita aquí, é un poquinho raro. Así te escoitamos mellor. Que llego a pagar a radio. Agora se escoita mellor, así se te paras un poquitinho mellor. E como te chamas? María José. Bueno, pois eu son o pequeno monstro, encantado. E bueno, e que tal che apareceu este ano esta grella da Radio Free Spin, esta programación? Bueno, eu penso que me estades non tedes moitos anos de experiencia, penso que é interesante. Eu escoito a ratos, non escoito continuamente, pero bueno, parece que me ven normalmente cando escoito. Pense que son cousas moi frescas, moi de xente joven. O sea que, e poderíamos decir así algún nome de algún programa de que escoitas, bueno, que teñas escoitado? Eu non sei exactamente ningún nome de ningún programa porque non sigo a programación directa. Non sei nin se tes página web para ver a programación. Eu ratos que teño poño, escoito, pero non se pode ser de ningún programa. Claro, e algunha cousa así que te teña chamado a atención? Unha cousa que me chamou a atención foi o seguimento que fixeche desde unha manifestación que hubo aquí contra a planta de gas. Contra Reganosa. Sí, contra planta de gas, que fixeches moito traballo, moito seguimento a manifestación, moita xente seguindo e transmitindo opinión dos que participaban. Unha retransmisión que fixemos da manifestación. Pensas que por aí pois poderían ir os tiros un pouco da Radio Filispín, de estar na rúa, non? De... Eu penso que, aparte de estar na rúa, tedes que ser enganchar os xóvenes. Os xóvenes non escoitan moito a radio, e esa é a cuestión, enganchar os xóvenes para que escoiten a radio. Enganchar máis a xente xoven, que se quite un pouco da tele, non? E de... E das maquiniñas e tamén. Claro, ou que teña a radio de fondo, non? Para facer outras cosas, non? Por exemplo, para estar navegando. Evidentemente. Claro. Quizá que facendo unha programación, aquí hai moitos grupos xóvenes de música, facendo programacións de esa música que se está facendo, grabándose, e sobre todo mencionando as actuacións que fan, que hai moitos locales que teñen actuacións de xente xoven, hai moitísima afición aquí en toda a comarca. O sea, que darlle máis canchas colectivos e poñer máis música local, non? Así un poquinho. Sí. Moi ben. O mellor necesitaría de participación de alguna asociación veciñal que seguro que participaba para facer cousas diferentes. Por exemplo, ti que asociación te gustaría que estivera aquí en Radio Filispín facendo... Mira, nosotros formamos parte de unha asociación do Pieiro, de Prioriño, con Furco, que facemos bastantes actividades, e penso que sí que sería interesante que llegara a descancha a... Teño sí. Pouca batería, estou quedando sin batería. Vale, bueno, pues nada máis, pásate por aquí polo Ateneo. Sabes que a partir de xuño Ateneo únicamente abre pola mañá. Bueno, nos estás escutando pola radio, xa se quedou sen batería, pero lle seguimos falando pola radio, vale? Bueno, pois que saibas, amiga, que saibas que tes a camiseta, evidentemente, gracias por chamar, gracias por gastar a batería con nos, que podes recoller esa camiseta no Ateneo Ferrolán, imos te dar unha camiseta de rapaza, vale? Que temos unha camiseta de rapaza, o que non sabemos é a tallase, non sabemos que talla, pero o que vamos a facer é deixarte varias tallas e ti elixes a que queiras, vale? A que te vaya mellor. Entón, eso te lo que recoller aquí no Ateneo Ferrolán en horario de mañán, a partir de xuño, horario de oficina, vale? Ves por aquí, recolles a túa camiseta, lembra decir que agañaches outra vez dunha chamada aquí a Radio Filispín, o programa Divertimento para Pequenos Monstruos. Nada máis, xa sabemos o teu nome, xa sabemos o teu DNI, así que non vai haber ningún problema ao respecto. Gracias, compañeira, e continuamos pois escutando un pouco de máis de música. Bueno, si que alguén quere chamar, pues ainda pode facelo tamén, cuidado. Si hai algún, está por aí alguna que e por que eu non chamo, pues tamén chama, Cuidado, repetimos o teléfono 692-54-7744. Tamén tedes un correo electrónico que molo dar, xa que nos estamos a piques de irnos até prácticamente outubro, moitos meses, Imos dar ese correo electrónico que é filispina@gmail.com. Aí podedes escribirnos, comentarnos que tal vos pareceu a nosa programación, facernos suxerencias, pedirnos unha camiseta, a ver si tragamos e vola pasamos, vale? filispina@gmail.com. Ou tamén podedes escribir ao correo electrónico do programa. O correo electrónico do programa é radiomonstro, así como soa, radiomonstro@gmail.com. A páxina web do colectivo OPAI é a seguinte, un blog, opai.blogspot.com. E o blog deste programa é o seguinte, pequenosmonstros.blogspot.com. Por nada máis, pequenas e pequenos monstros, gracias por estar aí, sodes o máximo, nos tamén, que carallo. Despedímonos até a vindeira grella, até o vindeiro mes de setembro, outubro, en fin, sabe Deus que será de nos daquela. Divertimento para pequenos monstros. Gracias a todas e todos no control de son, selección musical e comentarios. Andivo o pequeno monstro. www.pequenosmonstros.blogspot.com